Čast mi je da vam predstavim jednog čoveka, staraca, mlado godinama, ali staraca posebno, koji je krajem prošlog stoljeća vođen ljubavljom iz Čačka otišao u Svetu Goru, manastir Hilandar, i tamo postao iskušenik, monah, ali i siguran toga manastira. Taj ljubav koja ga odvela tamo, ljubav prema Bogu i ljubav prema Bogu, dovela ga je danas ovdje u Vranje, da se obrati nama sa svojim iskustvom i sa temom duhovne osnovne opštežitelnog manastira. Radost mi je velika da pozovem oca arhimandrita Metodija igumana manastira Hilandara da iznese svoje predavanje ovdje nama. Preosvećeni vladiko, dragi oci i ozbiljene mati i sestre duhovne, draga braći i sestre, kao prvo da blagodarimo Gospodu, Presvetoj Bogorodici i liku svih prepodobnih i bogonosnih otaca i matera koji danas posebno slave našeg prepodobnog Simona Monaha, što su nas okupili danas ovdje pod pokrovom dvojice prepodobnih prepodobnog prokora Pčinskog i Justina Vranskog i Čelića. Preosvećeni vladiko, vi nosite ime po prepodobnom Pahovju Velikom, ali ne samo da nosite njegovo ime, nego kao što vam je on nebeski zastupnik, vi ste uzeli i njegov duh, kao što je on bio otac od otaca i nastavnik mnogih manastira, tako smo se i mi ovdje sa vašim blagoslovom i molitvom okupili i okrepljeni svetom liturgijom koju ste danas služili, da pokušamo da razmerimo duhovne iskustva. Meni je ovo prvi put na prostoru Srpske crkve da učestvujem u jednom širem ovakvom monaškom sabranju. Prošle godine, po pozivu šumadijskog episkopa Preosvećenog Jovana, je isto bilo jedno sabranje, ali samo u okviru njegove parije. I zbog toga sam mislio da je jedna od najvažnijih tema o monaškom opštežiću, jer kao što je kičma u telu ljudskom, tako je i opštežiće u telu monaštva svake pomesne pravoslavne crkve. Ovaj rad sam bio još pre 3 godine pripremio u okviru jednog monaškog sabranja koje je organizovala Ruska crkva u Mitropoliji Jekaterinburskoj i pošto je tada to bilo na ruskom jeziku, prvi put se sada čita na srpskom, tako da, eto, nisam htio ništa novo da pripremam za ovaj povod, već, kao što sam rekao, smatrajući da je to jedna veoma važna tema, pošto danas govorimo o monaštvu u Srpskoj crkvi i naravno, kada govorimo o monaštvu, stvari sve što želimo je to da monaštvo u Srpskoj crkvi napreduje, da stalno napreduje, da nikad ne budemo zadovoljni postignutim rezultatima, nego da uvek želimo da se usavršavamo, jer nas je na to i pozvao Gospod, kad je rekao da budemo savršeni kao Otac nebeski, znači u večnosti da se usavršavamo. I zato smatrajući da je opštežiće veoma važna ustanova u monaštvu, zato sam i izabrao ovu temu. U životu prepodobnog Sergija Radonjskog, velikog ruskog svetitelja i čudotvorca, govori se o tome da je u vreme kada je živeo sa svojim monasima u novoosnovanoj obitelji Svete Trojice, dobio poslanicu od tadašnjeg carigradskog patrijarha, Svjatejišeg Filoteja, kojom je pohvalio njegovo vrlinsko življenje po Bogu i kojom mu je dao blagoslov da ispuni ono najvažnije, da ustroji opštežiće. Kada je prepodobni Sergije upitao svog mitropolita Aleksija za njegovo mišljenje po ovoj stvari, on se složio sa patrijarhovim predlogom i posavjetovao da ga prihvati. Postoji čak i mišljenje da je sam prepodobni Sergije pokrenuo pitanje, to jest da misa o zavećnosti žića pripada njemu samom. U svakom slučaju, ova tri pomenuta svetla muža su se u potpunosti složili da je opštežitelj ustrojstvo manastirskog života veoma važno i korisno. Zašto? Zato što je opštežitelj život najsavršenija zajednica koja kao svoj uzor ima spasitelj život u telu i zato što duhovne osnove opštežića počivaju na samom Svetom pismu. Najbolju potvrdu za ovo nalazimo u spisima Svetog Vasilija Velikog, koji, iako nije poricao skitski način života, veše neodvojni zagovornik hinovijskog opštežitelnog ideala kao jedinog istovetnom evanđelskom idealu po kome su ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjem nerazumne. Dakle, ovdje su iznete dve tvrdnje. Kao prvo, da je opštežiće nešto što ima uzor u životu samog Gospoda našeg Isusa Hrista, i druga teza da je da su duhovne osnove opštežitelja manastira da počivaju na samom Svetom pismu. Prva teza. Život apostola i Gospoda kao uzor opštežića. Sveti Vasilije Veliki kaže u svojim podvižničkim ustanima: upravo se oni zaista ugledaju na spasitelja, njegov život u telu. Spasitelj je, okupivši skup učenika, sve učinio zajedničkim za apostole, čak i sebe samo. Tako se i oni, podčinjavaju se svom igumanu i gospodi i dobro se pridržavaju od pravila života, tačno ugledaju na život apostola i gospoda. Ono za svoj obrazac ima svete po kojima je u delima apostolskim napisano: a svi koji verovaše behu na okupu, imaku sve zajedničko i još, a u naroda koji poverova beše jedno srce i jedna duša, i nijedan ne govoraše za imanje svoje na njegovo, nego mi sve beše zajedničko. Otac Georgije Florovski čak pretpostavlja da je sveti Vasilije Veliki imao želju da asketski opštežitelj život istakne kao društveni ideal, koji je bio suprotnost razdorima i raspadima koje je gledao u nauku, pa i u hrišćanskoj sredini, i da preko toga ideala vas postavi jednodušnost i spone sveta, pa makar i izabrane manjine. Druga teza da je svetopismo duhovna osnova opštežića. Ovde sam stavio tri primjera. Prvi primjer je na osnovu poslanice 12. glavi poslanice Rimljana od apostola Pavla, gde on piše da smo mi telo Hristovo. Zato sam i to poglavlje nazvao opštežiće telo Hristovo. U 12. glavi poslanice Rimljanima svetog apostola Pavla piše da mi verni činimo jedno telo u Hristu kao glavi, dok smo pojedinačno jedan drugom udali. A isto to poručuje i Korinćanima u prvoj poslanici. Počeo od svetog Vasilija Velikog i drugi otci su za brate opštežiće upotrebljavali ovo poređenje. Sveti Vasilije Veliki, dajući predmet zajedničkom životu u odnosu na osanenički, piše: ukoliko se dakle u Duhu Svetom u saglasnosti ne sakupljamo u sklad jednog tela, nego svako izabira usamljenost, ne služeći izgrađivanje opšte koristi radi bogogađanja, već zadovoljavajući strah samogađanja, kao razdeljeni i razdvojeni među sobom nećemo biti u stanju da očuvamo uzemnu vezu udova, njihovo uzemno služenje i počinjavanje glavi, to je Hristu. Jer pri razdeljenom životu mi se ne možemo radovati sa onim koji se proslavlja, niti stradati sa onim koji strada, budući da ne možemo znati stanje bližnjeg. To je napisano u opštim pravilima Svetog Vasilija Velikog. Također, drugi svetitelj, prepodobni Teodor Studit, objavljuje: mnogi smo jedno telo, a po sebi smo udjelan drugome, jedan zauzima mesto oka, drugo ruba, onaj nos, ovaj jezika, neko ruke, a neko noge. A potpuno isto je poučavao Java Doroteje, koji kaže u svojoj šestoj pouci: Šta vi mislite da su ovtežića? Da ne mislite da su ona jedno telo i udovi jedni drugima? Uprava je glava. Oni koji paze ispravljaju su oči, oni koji donose korist rečima, usta. Oni koji slušaju, uši. Koji rade su ruke, a noge su oni koji se šalju i koji imaju poslušanje. Ako si glava, poučavaj. Ako si oko, pazi i primećuj. Ako usta, govori i koristi. Ako ugo, slušaj. Ako ruka radi, ako noga, služi. Neka svaki služi telu po svojim silama i neka se stalno stara da pomaže drugome. Bilo poukom, bilo hranjenjem, razvojem u srca riječi Božijom, bilo utekom u vreme žalosti, bilo pružanjem ruku radi pomoći služenja. Jednostavno, neka se svaki prema svojim silama stara da ima jedinstvo sa drugim. Jer što se neko više sjedinjuje sa bližnjem, to se više sjedinjuje sa Bogom. A u istoj šestoj pouci, Ava Dorotej pokazuje primjerom da je ovtežitena zajednica idealno mjesto za ispunjavanje evanđelskog ideala, nerazdvojne ljubavi prema Bogu i bližnjima. I da biste bolje shvatili, daću vam jedan primjer od otaca. Zamislite jedan krug na zemlji, pretpostavite da je ovaj krug svet i samo središte kruga Bog. Linije pak koje vode od kruga ka središtu su putevi i životi ljudski. I tako, ukoliko sveti ulaze u unutrašnjost kruga, želeći da se bliže na Bogu, utoliko oni, razmjerno ulaženju, postaju bliži Bogu i jedan drugima. Koliko se sjedinjujemo sa bližnjim, toliko se sjedinjujemo sa Bogom. Jedno drugo tvrđenje da je Sveto pismo duhovna osnova ovtežića nalazi se u tome, u toj tajni, da je ovtežić otkrovenje obećanog carstva. Pokušat ćemo i ovu tvrdnju da dokažemo. Sveti Vasilije Veliki je još tvrdio da monasi ovtežiću napred stiču dobra obećanog carstva, a da svojim bliskim životom i opštenjem jasno izobražavaju život i stanje u ovom carstvu. Dakle, ovtežiće je mjesto na kome se kroz evanđelski život monaha otkriva slava dolazećeg carstva Božijeg. Da bi ovo bolje shvatili, možemo napraviti još jednu paralelu sa Svetim pismom. Sjetimo se jedne od priča o carstvu koju je Gospod ispričao svojim učenicima. Tako je carstvo Božije kao čovjek kad baci sjeme u zemlju i spava i ustaje noću i danju i sjeme niče i raste da oni ne znaju. Jer zemlja sama od sebe donese najpred travu, potom klas, pa onda ispuni pšenicu u klasu. A kad zazri rod, odmah pošalje srp, jer nastaje žetva. Kako možemo protumačiti ovu priču naše Gospoda? Kaže, carstvo Božije kao kada čovjek baci sjeme u zemlju. Baci sjeme, to znači rešio da ide u manastir. To je odlazak u manastir. Odriče se cijelo u sebe, pa i samo svog života, po rečima Svetog Apostola, radi služenja Bogu. Tako, svetogorski iguman, arhimandrit Emilijan Cimonopetrijski, u svom tumačenju žitija prepoznao Nila Karabinskog, kaže da je njegov odlazak u manastir sa ciljem da se ukopa u zemlju kao što se i seme ukopalo. Dakle, ovo poređenje odlaska nekog čovjeka u manastir sa onim kada se ja baci seme u zemlju, nije nešto neobično. A šta predstavlja ta zemlja? Tu ćemo upotrebiti reči prethodnog pajsa Svetogorca koji u svojoj poslanici kaže: trebalo bi da naše svjetsko nastrojenje, pošto umre, postane humus, da bi se u nama razbilo božansko nastrojenje. Dakle, to je ta plodna zemlja koja nastaje kada umire naše svjetsko nastrojenje, da bi ona bila plodno zemljište za to seme. A kako možemo razumjeti ove reči: i spava i ustaje noću i dan? Šta su noć, a šta je dan? U životu jednog manastira, jednog žića, može se ovako razumeti. Noć, to su bogosluženja, molitveno pravilo svakog od onih koji žive u Žiću, jer bogosluženja u manastirima obično počinju noću, a još pre toga kelino pravilo. A danju, što kaže taj drugi deo života, to su svakodnevna monaška poslušanja, dakle služenje u manastiru. I to je to, spava i ustaje, ustaje noću i danju, možemo razumeti kao sliku smenjivanja svakodnevnih obaveza oni koji žive u manastiru, dakle smenjuje se molitva, kelino pravilo i zajedničko bogosluženje sa našim monaškim postojima, našim poslušanjima. I dalje kaže ova priča, niče i raste da on i ne zna. To se lako može primeniti na, kao slika monaškog napredovanja, jer Gospod znamo krije od monaka stepen njegovog duhovnog napredovanja. Po čudesnom duhovnom zakonu, koliko monak više napreduje, toliko smatra sebe grešnim i udaljenim od Boga. Dakle, blagodat u nama niče i raste kao ovo seme, a da mi toga nismo ni svesni. Ali ovdje treba posebno podvući da to što kaže da čovjek ne zna, dakle da nije svestan, jer se posebno lako dešava u žićima. Jer tu su monasi uvijek u poslušanju jedni drugima, monasi svome igumanu, monake igumani, oni znaju da napreduju ne zbog svog truda, već radi molitava i blagoslova svojih duhovnih otaca i matere. Stalno se smiravaju jedni među drugima, njihovi potpisi nisu oni kao potpisi starih pustinjaka, nego su više u tom otecanju svoje volje u svakodnevnom trudu i tako ne izgledaju toliko privlačni, toliko uzvišeni kao podvizi nekih pustinjaka. I zato oni toliko ne obraćaju pažnju njih. A opet, radi njihove poslušnosti, radi njihovog smirenja, to duhovno seme u njima raste, niče raste, a oni to i ne znaju. I zbog toga je život u Žiću baš po ovom pitanju mnogo sigurniji nego kod onih koji žive sami u svom podvigu, koji sami sebi određuju pravilo ili naravno imaju neki blagoslov okvirni od svog duhovnika, ali mogu da uređuju svoj život, da se bave molitvom, da se bave bdenjima, čitanjima, što su neka naravno najuzvišenije djelatnosti monaške, ali zbog toga često mogu da odlaze i u visoko umlje. I ne samo da vide svoje napredovanje, nego čak i da umisle da su više napredovali nego što jesu. To uopšte žiće pravo, mesto da se ispunjava ova reč, niče raste, a da oni ne zna. Dalje se kaže u priči Gospodnjoj da zemlja donosi travu, klas, pa onda ispuni pšenicu klasu. To su tri stepena u napredovanju monaka. Trava, odnosno ta zelena biljka, to je početno stanje. To je kada nas na podvig i na trud potiče strah Boži i kada mi to kroz ispunjavanje zapovesti činimo. Drugo napredno stanje je u ovoj priči rečeno kao da je glas, a to je kada se već zadobijaju vrline i kada se prebiva u čisto i srdačnoj molitvi. A pšenica, to su plodovi savršenstva, stanje savršenstva, dakle, smirenje i savršena ljubav ka Bogu, iskupljenja i zrenja, kako su o tome govori Sveti Otci. A kada sazri rod, odmah pošalje srp i nasta žetva. Tako završava priču Gospod, tako je zapisao Sveti apostol Marko u četvrtoj glavi. A kakva je to žetva? Jedan primjer sa Svete Gore. Kada se jedan učenik preporno Grigorija Sineita, koji je živeo u skitu Magula, molio Bogomateri, tražeći od nje da mu pokaže koliko ima monaka koji se spasavaju u Svetoj Gori, javio se glas u noći, da izađe iz kelije i da pogleda visoko vrh. On je izašao i vidio Caricu Nebesku gdje nad brdom stoji u iskazanom svetlu, a oko nje je veliko mnoštvo ognjenih stubova. Čuje glas, ognjeni stubovi, to su atomski oci. I da možeš da izbrojiš zvezde nebeske, prebrojao bi i preminule atomske podižnike. Na posledak će ih biti još više. Eto, na ovaj način smo pokušali da primenimo ovu evanđelsku priču o Carstvu nebeskom na život u manastiru i na krajnji cilj da postanemo zrela pšenica, da bi bili spremni za žetvu Gospodnju. I na taj način se zaista i vidi da je život u Stežiću otkrovenje budućeg Carstva nebeskog. A i starac Pajsić Svetogorac je govorio da monasi ne pomažu ljudima tako što propovedaju evanđelje samo ona, već da oni žive evanđelje, tako da se evanđelje propoveda na najbolji način, primjerom, onim čega je žena sve, znači do današnje. I još jedan navod iz poslanice Svetogorca Pavla Rimljanima, možda nam pokaže da Stežiće svakodnevno ispunjavanje zapovesti i sticanje vrlina. Još jedan stih iz poslanice Rimljanima koristi Sveti Vasilije Veliki da bi ukazao na jednu veliku razliku i prednost zajedničkog života u odnosu na usamljenički i time postavlja još jednu veoma važnu duhovnu osnovu Stežića. Kaže Sveti apostol Pavle, jer nisu pravedni pred Bogom oni koji slušaju zakon, nego će se oni opravdati koji ispunjavaju zakon. On pominje koliko je važno da ona svakodnevno ima priliku za pokretanje svojih duševnih sila kroz ispunjavanje zapovesti, da bi mogao da zapazi svoje nedostatke i pozna napredak u delima. Sve ovo oni koji žive u samima nemaju, kaže Sveti Vasilije Veliki učnim pravilima. U čemu će naime on pokazati smiroumlje ukoliko nema čoveka pred kojim bi se mogao smiravati? U čemu će pokazati milosrđe kada je udaljen od opštenja sa mnogima? Kako će upražnjavati strpljenje kada nema nikoga da se protivi njegovim željama? Onaj ko kaže da mu je za usavršavanje naravi dovoljno izučavanje božanstvenih pisama, nalik je na onoga ko se uči da zida, ali nikako ne zida na drvu, ili ko uči kovački zanat, ali nema nameru da naučen ostvari na drvu. I sam Gospod se iz prevelikog čovjekoljublja nije ograničavao samo na poučavanje reči, da bi nam dao tačan jasan primjer smirenoumlja u savršenstvu ljubavi, on sam se opasao i oprao mnoge učenike. I prepodobni Jovan Sinajski spisitelj Lesbice otkrio nam jedan delotvoran način za dostizanje bestrašća, ali koji je dostupan samo obstežiteljim monasima. Onaj koji stremi bestrašću i Bogu smatra potpuno izgubljenim svaki dan u koji ga niko ne bi grdio. I arhimandrit Emilijan Simonopetrijski izliči, osnovno shvatanje crkve naše, ali i iskustvo svakodnevnog života, jeste da niko ne može da postane svet ako oko njega ne postoje ljudi koji ga stalno razdražuju svojim ponašanjem, uvredama, primedbama, slobenošću, zlobom i klevetanjem. Ako nemaš takve ljude, ili ako ti to što čine izgleda loše, ne zahvaljuješ im, nego reaguješ da tebe nema spasenja, idi duhovno napreda, jer to čini da čovjek biva zreo. Ko nema ljude koji mu stalno prave smicalice, ne može ni da živi život, postaje čovjek kome i mu vas meni. Koliko je sve ovo ne samo veoma bitno, već ima i suštinski značaj na monaštvom, pokazuje nam činjenica da ima svoje mesto u činu monaške skime. Naime, svešteno služitelj koji vrši ovaj čin, onome koji je pristupio svetom žrtveniku radi postriga, savjetuje da ne izbjegava izostavljanje i ponižavanje od ljudi, jer bi time sebe ometao u videlju za Hristom. A napominje mu i da će biti vređan, ismevan, ružan i gonjen, ali da se time odlikuje život po Bogu. Eto, dakle, da je ovo nešto što će se možda nekom desiti u monašu, što se neće desiti ili što je u stvari posljedica nekog nesavršenstva, sigurno u Sveti Oci ovako nešto ne bi stavili u sam čin monaške skine, jer u tom činu, dakle u svim molitvama, u svim poukama, je na najbolji način izrečena sama suština monaškog života i monaškog puta. Dakle, sve to, i vređanje, i smijevanje, progoni, ruženja, kaže se da se time odlikuje život po Bogu. Dakle, to je nešto što je sastavni deo monaštva i bez toga ne može. I zbog toga prvi, naravno, rešimo kada takve događaje smatramo kao nešto što nam se loše dešava u stvari, da treba da se radujemo, jer smo svi prilikom ponašanja čuli da je to naš put i da ako ne prihvatamo ove stvari, da ćemo time ometati idejne za Hrista. Ovdje se samo nameće pitanje, ako obtežiće, po rečima se protiva letočika nebo na zemlji, otkuda tu onda ta dostavna ponižavanje, smijevanje i moljenje? Može biti da duhovni nastavnici ovo koriste kao lek, dakle oni to bestrasno koriste kao lek, a može biti i da i mi usred slabosti nas, jer smo svi još uvijek na putu ka oboženju i na tom putu pravimo svoje ljudske slabosti. Svi hrišćani, a osobito monasi, gledaju se na svetog apostola Pavla koji nam je ostavio primjer kako treba sebe provjeravati kod drugih. Kao što kaže u poslanici Galatima, da kako ne trčim ili ne trčak uzalud. Dakle, život u opštežiću ima i prednost što daje monaku mogućnost da živeći u zajednici svakodnevno provjerava svoje duhovno napredovanje. Jer po svetom Vasiliju, velikom čovjek koji nema nikoga ko bi ocenio njegovo djelo, može pomisliti da je dostigao do savršenstva zapisa. I prepodom Jovan Sinajski na slikovit način govori o istoj stvari. Konju koji je upregnut sam, često se čini da trči dovoljno brzo, no kada je upregnut sa drugim konjem, tada u ovom drugom upoznaje svoju sporost. U našem manastiru Hilandaru desio se jedan događaj sa monakom Georgijem Vitkovićem. On je na početku svog monaškog života na Svetoj Gori bio poslušnik kostarca Josipa iz Sikaste, još uvijek nije bio monah, nosio je ime, bijesko ime Branko. Posle blažne počine starca Josipa, zamonašio se u Ruskom manastiru Svetog Pantelemona, a kasnije u više navrata menjao mesto obitavanja. U vreme događaja koje sam htio da opišem, otac Georgije je bio nastanjen u skitu Svete Trojice, udaljenom jedan sat od Hilandara. Istovremeno, u manastiru je imao svoju keliju, u kojoj skoro da nije bilo ničega osim jedne solidne zbirke duhovne knjiga. Ovu keliju nije zaključavao, smatrao je da je to dokaz njegove pobjede na temelju. U Hilandaru je tada živeo jedan prostodušni monah Simeon. On ima običaj po svojoj prostoti da goste iz Srbije, monahe i sveštenike, odvodi u keliju oca Georgija i da im iz nje daje na poklon neko od njegovih knjiga, ne pitajući nikada ovoga za saglasnost. Kada je otac Georgije saznao za ovo prilikom jednog dolaska u manastir, gnevo je počeo da viče na oca Simeona. Ali, posle nekoliko minuta je shvatio svoj pad i udaljio se pogode glave. Potom je jednom onako rekao: blago vama koji živite u opštežiću, svakog dana možete da proveravate sebe. Ja sam, moraveći u samoći, mislio da sam pobedio srebroljublje i gnev, ali danas sam shvatio svoju slabost. Iz svega prethodnog je jasno da je opštežiće mesto na kome je moguće dostići oboženje kroz napredovanje u svim vrlinama, a posebno u tri monaška zaveta. Kroz potčinjavanje jednim drugima, u ljubavi i slobodne volji i kroz život u sredini gdje je sva imovina zajednička, ispunjavaju se zaveti poslušnosti i siromaštva. U vezi sa ispunjavanjem trećeg zaveta jedinstvenosti, oni koji žive opštežitim životom, bitna je jedna napomena prepoznatog Jovana Sinajskog. On u 15. glavi kaže: bestrašće tela, stečeno podvigom bezmolja, sa čestim odlaskom u svijet, ne ostaje nepokolebljivo, A ono bezstrašće koje dolazi od poslušnosti svuda je pouzdano i nepokolebljivo. Duša i telo se žića. Pošto dolazi od manastira Hilandara, za kraj bih naveo jedno viđenje od žića iz Hilandarskog tipika našeg Pitra Svetog Save. U 9. glavi on piše, jer kao što smo mi sastavljeni iz Boga, to jest iz duše i tela, tako su sastavljene iz pare manastira. Kao duša njegova mogla bi se naravno razumjeti cijela bogoljetna služba u pijenju bogosluženja, a kao telo sam manastir ono što je korisno našim telima. Eto, sa ovim navodom iz tipika Hilandarskog tipika Svetog Save, ja bih završio ovo izlaganje o duhovnim osnovama opštevitelnog manastira, umjesto da kažem neku svoju reč, ja bih sve prisutne pozdravio rečima preporod Jovana Vestišnika, koji kaže u 4. svojoj pouci, držte se, držte se, i opet kažem, držte se trkači, braćo podružnici, slušajući onog premudrog čoveka koji o vama govori, kao zlato u kalionici ili bolje po uštežiću, isprobao ih je Gospod i kao žrtvu paljenicu primio ih je u nedra svoje. Njemu slava i vlast večna sa bespočetnim Ocem i Duhom Svetim i obožavanjem. Amen.